जिम करता हूँ पेट मेरा लीना, नहीं तो बोलती है गल्ला जिम चलती मशीन, नहीं तो जो भी कहते देखती है स्कूबी डूबी डू, हले रहन दे तू ना बोली आई लव यू, पहले बोल ले तू बोतल के लिए मैं पै जब रोल आयू के सारे तुझे बोले कोका कोला तू लगते ही।